राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सिद्धास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 अनुसार 25 मई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी ही रघुराई। आज इस विषय में सुनाने की चतुराई छोड़ना क्या है और भगवान का असली भजन करना क्या है। चतुराई में भजन करने वाला हूँ लोग जाने ये बात समझे। मैं करता हूँ थोड़ी ये भजन है ठगाई ठगाई ठगाई हे मन में सुनो भगवान से लो जाओ हे नाथ बीच में आ जाए मन में हे नाथ हे नाथ देखा ना आ जाए लोग फिर भी आ जाए आदर आ जाए लोग महिमा करे तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। एक सज्जन थे धनी तुमने चारों तरफ यहाँ पर चारों तरफ मकान है चारों तरफों पर लोगों दे दिया जो मांगे से देते रहो रोटी कपड़ा जो मांगे देते रहो तो संत देख सुने एहसास है देखने आए जो वो बैठा था मालिक तो दो दे द्वार द्वार सब देते है सब आए बहन साधु पूछे सेठ से किसी भी नीचे लेना तो नीचे ने क्यों किया दान करता है कि देने वाला देते पूर्ते दिन रहना लोग नाव मारो धरे तथे नीचे लेना देने वाला देता है वही पूर्व करता है लोग मेरा गाँव करते ये देता है तो मुझे शर्म आवेगा मैं क्या कहूँ मन को जान करे देना बड़ा देते है बोलते नहीं रहना लोग नाव मेरो धरे तथे नीचे लेना ईश्वर देने वाला धरो देने वाला मन में कोई चाहे ऐसे जैसे शर्त होकर भगवान को भगवान सर्व है शर्त है वो पहली है वो बात मैं इतने आप लक्ष्मी जी ने डब्बे में निकी को बंद कर दिया तब क्या सब दे भर गया सब दे दिया सब दे जहाँ सब कड़ी कर कड़ी के मुंह में चावल यहाँ चावल जगा दिए तो बंद करते चाल के देव सुने तो इसलिए भगवान काम सब भगवान करते हैं। क्या लक्ष्मी ने लिया काम रुक्मिणी जी की बात है तो रुक्मिणी ने काम किया रुक्मिणी ने तो छाप कर बंद किया ऐसे भगवान करते हैं। रुक्मिणी खुद को पता नहीं खुद देख भूसे में तो भगवान ऐसा काम करते हैं। लोग कहते हैं ये शांत है ये बड़े अच्छे है अच्छे महात्मा है तो शर्म आती है मेरे को मेरे कब छाण चतुराई चतुराई हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार हे भगवान बोल बचाओ नाथ मान बुलाई सत्कार आदर से बचाओ नाथ बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ ऐसे रो भगवान गाजी मान को मान बुलाई को करी ये साहेब के दरबार लगता लाठी बाहर सबो खाया फार भगवान के भजन में लगे है मान बढ़ाई जाती है। लोग कहते वाह वाह वाह वाह कुतरी कुतरी कुतरी यह कुतरी बस रही वाह वाह वाह वाह वाह वाह लघुता लाठी लघुता लाठी मान बढ़ाए घूमरी साहेब के दरबार लगता लाठी बाहर सबको खाया पार तो लगता लाठी अपने को योग्य नहीं समझे अपने को ठीक समझता है ये चतुराई है मैं कर्म बदल छाण चतुराई ये अब मानेगा मैं अच्छा हूं जो मन क्रम भजन छान चतुराई भजत कृपा कर है रघुराई करेंगे ही चतुरा छोड़ दो भैया चालाकियां छोड़ दो ये होशियारियां छोड़ दो ये चतुराई छोड़ दो सीधे शहर हो जाओ साफ और चतरा टेना टेना बिल में जाता हिंदा हो जाता है भगवान तो के पास कई है भले के साथ है ना आते है ना आते भले तो कृपा कही करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे चतुरा रुक्मिणी जो है भगवान का निष्कता वयम बद्रे निष्कन प्रिय मैं भी निष्कंजन हूँ निष्कनों को प्यारा हूँ निष्कंज ने मेरे शरणार्थ जी निष्कंज भगवान है मैं भी निष्कंज हूँ भगवान के मेरे समय कुछ है एक गरीब है दुख है सब भगवान के भीतर है मेरा तो मेरे पास कोई विशेषता ही नहीं मेरे पास मेरे सिवाय कोई है ही नहीं मेरे पास मेरे सिवाय मेरे पास कुछ है ही नहीं निष्कंजन जो भगत गया है अपना धन संपत्ति घर रुपया पैसा अपना नहीं मानते निष्कंजन बाहर मेरे कुछ नहीं निष्कंजन हम भी है भगत है उनको भी प्यार लगते है, जिनके पास धन है संपत्ति है ऐसा है। यह मन क्रम वचन छान चलो आई वचन कृपा करी है एक संत थे राम राम राम राम करते थे, एक नार का क्या करता है क्या कर रही हूँ क्या होता है भैया आदत पड़ गई आदत लाचार है अरे आदमी आदत हूँ लाचार है आदत छोड़ गई मुझे पेड़ छोड़ा हो आदत पड़ गई मन में समय है ही नहीं कि मैं बदन करने वाला हूँ आदत पड़ गई कोई चिलम पी है कोई तमंग पी है कोई बीज से आदत पड़ गई बिजने शोभा धरे बंदा बजा दिया आदत पड़ी भैया अब आदत बड़े छोटे होने में आदत छोटे तेरी आदत बड़ी आदत है मैं क्या है क्या होगा क्या नहीं भगवान जाने भगवान काम जाने हमारी आदत ऐसे सजनो भगवान में रह जाओ मन क्रम वचन छान चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई करेंगे रहते न प्रभु चित सुख किए की रहते न प्रभु चित सुख किए की करत सुरत सौवार हृदय की बात है करत सुरत सौवार भगवान देखे एक बार कहने से भूल जाऊंगा तो मारे सौवार कर दे फिर याद हो जाए तो भगवान कहते हैं रहते न प्रभु चूक याद नहीं रहती है बात हो सौ बार याद हो सौ बार भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा ऐसे काम चले भैया अपने चतुर जो काम नहीं चले अपने भजन से चतुर ये बुद्धि किसी ये बताया वो जानते मैंने किया मैं सब बुद्धि किया क्या कही ने कहा क्या कही ने क्या कही बोले ने भाई सहाय मंथरा बिचारी सात बात में सकल सुमारी सात बात में सब सुधारी वही सहाय मंथरा बिचारी मैं सुन रहा हूँ सब ठीक है कछु बात विधि भी से बिगाड़े हूँ नरपति सुरपति पूर्व राजा स्वर्ग गए ये कुछ विधाता ने बिगाड़ दिया मैंने तो सब काम ठीक कर दिया आ कई बुद्धि है ऐसी बैठे के नाम ना मिलेगा पूछ लो सबको सबको पूछ लेगा बोलो भाई के कई नाम नहीं बोलो भाई राम दीदी माँ ही राम दीदी राम दीदी माँ कह गई गोदी में खेलता है राम दीदी के माँ है राम जी गोदी में क्या था माँ का चाहता बनवासु माया ने समझे में कई कई समझ लाए कई कई चित्र बोल हुई तो पहले कई कई नमस्कार ही हो पच कोष लगे कई कई माँ आई परंतु आप बुद्धि होने से ना उठे बेचारी का जैसे पुरुषों में कंस ना मिलेगा नहीं कंस ना सब बोल दो सब ने पूछ दो वो कर्ज ना खड़ा हो जाओ कर्ज भगवान से कहा आपने विजय कर ली भगवान ने कहा मुनि से मेरे सखा मेरे सखा है भेड़ समर सागर का बेड़े समर समुद्र था ए बेड़ा होया इनके कारण नहीं तो हमारी आप बुद्धि राम जी के वैसा है सब हमारी सहायता करी है बंदर था साधु में इनकी सहायता से रावण मार सब बुद्धि सब काम मैं सुधार दिया विदत ने बिगाड़ दिया सुधार जाओ पता ज्यादा नहीं गए और सब का मैं ठीक कर दिया आज चतुर भाई भगवान की बात लेकर गए अरे बाबा मैंने क्रम बताना छान चतुर बचत कृपा करी है रघुराई समझता है इतना धन में कमाया क्रिया किया धन सहज है राम जी की मर्जी तो राम जी की मर्जी ऐसा मैं तो मैंने अत राम जी की मर्जी राम जी अगर जोड़ किया नहीं चले ऐसा भगवान जी अच्छा कृष्ण मैं करी बिगड़ हूँ राम जी की आप कह गई बुद्धि है राम जी की माँ ही कह गई एक को माँ कहते राम जी भरती का प्रेम था तो कह गई पास रहता छोटे छोटे सबके ये परिश्रम नहीं है राम जी ने माता सब बरोबर है परीक्षा दी तो परीक्षा करी मैं मन उसने अपने मैं परीक्षा करी राम जी मेरे पर स्नेह रखते हैं परीक्षा करी कोई परीक्षा नहीं ये मन का भाव है भैया चतुराया है ये छोड़ करके सीधे सर हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैंने क्या बचना छान मैंने क्रम बचना छान चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई कीर्तन सुनाओ सब करो कीर्तन मैं सब छान चतुराई मैं सब छान चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई करी है रघुराई भक्तों के वचनों को भगवान पालन करते हैं जैसे सत्य बोलने वाला अपना पालन करता है ऐसे भगवान अपने भक्तों को पालन करते गोस्वामी महाराज कह दिया था भजन के प्राकारी है तो करनी पड़ेगी भक्त ने कह दिया गोस्वामी ने कह दिया मैंने क्रम से चतुराई करी है जरूराई तो रामदेव करने ही पड़ेगी घोषणा नहीं करी घोषणा पहले भगत है।